دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو، دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، دو صدقہ دیدار کے منگتوں سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، ایک بار پکارے جو کوئی ان کے کرم کو، ایک بار پکارے جو کوئی ان کے کرم کو، کوئی ان کے کرم کو، کہتے ہیں وہ سو بار کے منگتوں کا بھلا ہو، کہتے ہیں وہ سو بار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، رہ جائے نہ محروم کرم کوئی سواری، رہ جائے نہ محروم کرم کوئی سواری، ہاں کوئی سواری، رحمت کا ہے اسرار کے منگتوں کا بھلا ہو، رحمت کا ہے اسرار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، بن مانگے عطا کرتے ہیں کو نین کی دولت، بن مانگے عطا کرتے ہیں کو نین کی دولت، مختار کے منگتوں کا بھلا ہو، کون ہے نک مختار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، دن رات کھلا رہتا ہے فیضان کی خاطر، دن رات کھلا رہتا ہے فیضان کی خاطر، فیضان کی خاطر، فیضان کی خاطر، سرکار کا دربار کے منگتوں کا بھلا ہو، سرکار کا دربار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو، دن رات کھلا رہتا ہے فیضان کی خاطر، دن رات کھلا رہتا ہے فیضان کی خاطر، سرکار کا دربار کے منگتوں کا بھلا ہو، سرکار کا دربار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، اس سمت سے ہوتی ہے عطاؤں پہ عطائیں، اس سمت سے ہوتی ہے عطاؤں پہ عطائیں، عطاؤں پہ عطائیں، پھر اس پہ یہ تکرار کے منگتوں کا بھلا ہو، پھر اس پہ یہ تکرار کے منگتوں کا بھلا ہو، ایک بار پکارے جو کوئی ان کے کرم کو، ایک بار پکارے